مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، فقیروں فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی، اللہ والے کی پہچان بیان کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے جالی ہے، محشر محشر کے دن کی وجہ سبب انعقاد بیان کر رہے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی، شرف شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، نبی والی کے صدقے بے بس ہے نہ کوئی تم سا والی ہے نہ مجھ سا کوئی بے بس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے نہ کوئی مجھ سا بے بس ہے نہ کوئی تم سا والی حسن کا درد و دکھ مو التجا ہے ہاتھ میں